أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجعلنا kıldık ve kıldık onları kıldık eimmeten وجعلناهم onları kıldık eimmeten önderler yehdune doğru yola doğru yolu gösteren bir emrine emrimizde ve uhayna vahyettik ileyhim onlara fi'le yapmayı fi'lel hayrati hayırlar yapmayı ve ikameti dosdoğru kılmayı salati namazı ve ita'e vermelerini ve vermelerini zekati zekatı ve kanu kimselerdi lena yalnız bize abidine onlar ibadet eden ve onları emrimizle doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara hayırlar yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermelerini vahyettik. Onlar yalnızca bize ibadet eden kimselerdi. Valutan Lut'a gelince ateynahu ona da verdik hükmen hüküm ve ilmen ilim ve neceynahu onu kurtardık. Minel kariyeti memleketten elleti kânet ta'melu yapmakta olan el habaise çirkin işler. İnnehum zira onlar gerçekten kânu idi kavme bir kavim sev'in kötü bir kavim fasıkine fena işler yapan. Ve Lut'a gelince ona da hüküm ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar gerçekten fena işler yapan kötü bir kavim idi. Ve adhalnahu ve sonra ve ona onu kabul ettik. Fi rahmetina rahmetimize innehu çünkü o mine salihin salihlerdendi. Ve onu rahmetimize kabul ettik çünkü o salihlerdendi. Ve Nuhan Nuh da iznada dua etmiş min qablu. Daha önce festecebna biz duasını kabul etmiştik lehu onun. Feneceynahu böylece kendisini kurtarmıştık ve ehlehu yakınlarını minel kerbi sıkıntıdan azim büyük bir sıkıntıdan. Ve daha önce de Nuh da dua etmiş. Biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ve nasarnahu ve onu koruduk. Onu koruduk, yardım ettik. Minel kavmi, kavminden. Ellezine, o kavim ki kezzebu, yalanlayan. Bi ayatina, ayetlerimizi. İnnehum, gerçekten onlar. Kanu idi, kavmun, bir kavim idi. Sev'in, fena. Feğreknahum, bu yüzden gömdük. Ecmain, topunu birden. Ve onu ayetlerimizi yalanlayan kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavim idi. Bu yüzden topunu birden gömdük. Yani topu topu hepsini. Ve Davud'e, Davu ve Davud ve Süleyman'a ve Süleyman'ı da iz bir zaman yahkumani, hüküm veriyorlardı. Fil harfi, bir ekin konusunda. İz nefeşet, geceleyin başıboş bir vaziyette. Fihi, bu ganemu, ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Koyunlar ekin içine dağılıp ziyan vermişti. El kavme, bir kavmin. Ve kunna, biz idik li hukmihi, onların hükmünü şahidine, şahitlerden idik. Ve Davud aleyhisselamı, Süleyman'ı da bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir kavmin geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Ve biz onların hükmünü görüp şahit idik. Bu ayetler küfür ve cehaletin amansız saldırısına uğrayan iki peygamberin mücadelesinin ve sonra da kavimlerinin yok edilmesinin özeti verilerek ve yaşamakta olan inkarcı toplum ve milletler uyarıldı. Fefehemna, böylece biz, böylece bunu biz anlamasını sağlamıştık. Süleymane, Süleyman'a. Ve kullen, ve onların her birine. Ateyna, biz verdik. Hükmen, hüküm. Ve ilmen, ve ilim. Ve sakarna, boyun eğdirdik. Ma'a, beraberinde. Davude, Davuda. El cibale, dağları da. Yusebbihne, tesbih eden. Ve tayre, kuşları. Ve kunna, biz failin yapmaktayız. Böylece biz Süleyman'a, biz anlamasını sağlamıştık. Ve böylece bunu Süleyman'a biz anlamasını sağlamıştık. Ve biz onların her birine hüküm ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un beraberinde boyun eğdirdik ve biz bunu yapmaktayız. Ve allemnahu, ona öyle ve ona öğrettik sen'aten, yapmayı, lebusin, zırh yapmayı. Lekum, sizi, lituhsinekum, koruması için, min be'sikum, sıkıntılarınızdan. Fehel, artık entum, siz misiniz şakirune, şükredecek misiniz? Ve ona sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Ve li Süleymanes, ve Süleyman'ın rihe, rüzgarı, asifeten kasırga, tecri, eserdi. Bi emrihi, emrine de. İlel ardi, yere doğru. Elleti, içinde, barekna, bereketler yarattığımız. Fiha, onun. Ve kunna, biz. Bi kulli, her şeyin şeyi, alimin, biliriz. Ve Süleyman'ın emrine kasırga, rüzgarı verdik. Onun içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Ve biz her şeyi biliriz. Yukarıdaki ayetler Yahudilere altın devri yaşatan Davud aleyhisselam ile oğlu Süleyman aleyhisselamdan bahsedildi. Allah'ın onlara verdiği yüksek nimetlere dikkatler çekildi. Ve bu arada tarihi bilgiler aktarıldı. Müminlerin teknolojiye çok önem vermeleri ve günün şartlarına göre donatılmış ordulara sahip bulunmaları ilham edildi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.